Een radiostation wat weer voor zich uitkijkt. We staan weer klaar voor je in de toekomst. Terug in de lucht. Dit is Radio Horizon. 101 MHz FM in stereo.